بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري 26 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى katika kikao kilichopita tulimalizia kusoma dalil aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullah ta'ala alayhi ya jambo la tatu katika yale mambo matatu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kujifunza na kuyatendea kazi. Hii ikiwa ni risala ya pili. Akazungumzia swala la alwala'u walbara. Kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusoma na dalili katika sharh ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala baada ya kuieleza hii aya akasema fahadhihi al-mas'alatu tata'allaqu bi'adawati al-kuffari wa 'adami muwalatihim wa hiya la taqtadhi annana nuqati'u al-kuffar في الأمور والمنافع الدنيوية بل يستثنى من ذلك أمور كيفوبيا كتاجا مامبو أمبايو مسلام أميروسي وكشريا أميروسي وكشريا كعميريانا كتاجا مامبو هايا na asiyekuwa muislamu katika kufaru na wala hilo halitii dosari katika imani yake na tauhidi yake. Qala al-awwal, jambo la kwanza, annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sema pamoja na kuwa sisi tuwachukia na kuwa tuwachukulia ni maadui, ni wajibu juu yetu kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala natrukuhum wa naqulu haulai a'da'u Allah wa a'da'una yajibu alaina an nad'uahum ila Allah la'alla Allah an yahdiyahum. Wala hatutakaa na kusema kuwa hawa ni maadui wa Allah na ni maadui wetu tukawaangalia, bali ni wajibu juu yetu kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza. Fa in lam yastajibu fa inna nuqatiluhum ma'al qudra. Ikiwa hawakubali kulinganiwa kuitikia da'wa, basi ikiwa kuna daula ya Kiislamu iliyo na uwezo na nguvu, tutawapiga vita. Na hii yajulikana kama jihadu at-talab, kwa ajili ya kuwalingania katika dini ya Allah. Fa imma an yadkhulu fi al-islam wa imma an yabdhulu al-jizya. Sasa imma wataingia katika Uislamu au watalipa jizya, watalipa kodi wakiwa chini ya daula ya Kiislamu. In kanu min al-yahudi wal-nasara au al-majus, ikiwa ni katika mayahudi au ni manasara au ni katika majus. Wa hum saghirun, watalipa jizya wakiwa wadhalilifu. ويخضعون لحكم الإسلام, لأن لزيمة وجسلميش وحكم يك إسلام ما دام وكتشيني دولة يك إسلام. نو إسلام وتوابى حماية بمعنى وتوابى ولينزي من بيا وتكوى كيفانيا تشيني دولة يك إسلام بزورك بيس, لكن وتدي بكودي هل يكون وتدليف. ويتركون على ما هم عليه, فايو watanyenyekea kwa hukumu ya Uislamu kisha watawachwa. Ikiwa ni Myahudi atabakia katika Uyahudi wake, ikiwa ni Mnasara atabakia katika Unasara wake. Lakini bi sharti daf'i aljizyati wa khudu'ihim li hukmi alislam, lakini kwa sharti ya kulipa kodi kwa sababu serikali ya Kiislamu yawalinda. كذلك وننيكي chini ya hukumu ya Uislamu. أما إن كانوا غير كتابيين غير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. أما ikiwa si katika ahlul kitab al-yahud wa nasara wala si katika majus, basi katika kuchukua jizya kwa kufar ambao sio hawa kuna ikhtilaf بين العلماء وسمال باكي. الثاني ينبل بيل, لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة. هكونا كتازو كتك كوينجيا كتك مكتابة na makafiri wakati nchi ya Kiislamu yahitajia mkataba wa sulhu wa amani, hakuna matatizo. Idha ihtaja almuslimuna limuhadanatihim likauni almuslimina la yaqdiruna ala qitalihim, kiwa Waislamu hawana uwezo wa kupigiana na wao, basi waweza kuandikishiana na wao mkataba wa amani. Hili halikukatazwa. Kwa ikiwa likauni almuslimina la yaqdiruna ala qitalihim wa yukhsha ala almuslimina min sharrihim, pengine wachelea na kuogopea shari yao dhidi ya Waislamu kwa kuwa wao wana nguvu, wana silaha zaidi. La ba'sa bil muhadanati ila an yaqwa almuslimuna ala qitalihim, hakuna neno kuandikishana na wao mkataba au kufanya na wao mkataba mpaka watakapopata nguvu Waislamu ya kuweza kusimama dhidi yao. Au idha talabuhum almuhadana, au ikawa wao kufar wakataka mkataba wa amani. Wa injanahu lisalmi fajnah laha, na hii amri Mtume wa sallama alielekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wataegemea katika upande wa amani, kubali kubali kwa kuwa na mkataba na wao na amani. Fayuhadanu, lakini leisa hudnatan daima, lakini sio mkataba wa amani wa daima milele. Aa, innama hudnatun muakkatatun muajjalatun ila ajalin حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة. كو تكون مكتابة ووكاتي كو أجيليا أو كو قدري يفيلي أتكفيؤونا كيونغوزي وكيسلام كو أكون مصلحة كو نمكتابة نواو أماني أتويك أولمدا. Kwa hivyo hili pia hali kukatazwa na Mtume sallam alilifanya katika sulh al-Hudaybiyah. Mtume sallam alikubali hili. Akaekeana sulh ya amani baina yeye na Makuraish. الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين هزويلي بمسلام ولا هكون مكوسا كواليبا وما واو إكي وتوفنيا وما وإسلام لا بأس وإذا كليبا كولي وما وليفاني لا مانع أن يكافأوا على إحسانهم بمعنى هكونا كزويز چوچوت اللي جزويلي وكشريا كم لبا كواما اللي يكفانيا أسيكوا مسلم إذا لنا متتز قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kwa Allah hawakatazeni nyinyi kutokana na wale ambao hawakuwapigieni nyinyi vita katika dini yenu, wala hawakuwatoeni nyinyi kutoka katika majumba yenu kuwafanyia wema na uadilifu. Hakika Allah awapenda waadilifu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anapokufanyia wema na wewe pia umfanyia wema, hili halikukatazwa. Arabi الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره لكنه لا يطيعه في الكفر. بابا أو مزازي أم بين كفيري نواجب جو يمتطواكي إكي ونمسلام كن فنيا بما يقول مزازي نواجب كن فنيا بما sio khiari, ni lazima umfanyie wema kwa sababu ni mzazi wako, baba au mama. Lakini usimtii katika ukafiri, yani bi maana akikwambia uwe kafir usimtii katika hilo, akikwambia akuamrisha ukufuru la. Liqaulihi ta'ala wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurli ولوالديك إلي المصير. الله باكتاجي وصية اليوم موسية متو kwa wazazi wake akamkumbusha namna alivyopata taabu mama yake kumbeba tumboni miezi tisa na kumnyonyesha. Allah mwisho akasema nishukuruni mimi na wazazi wenu, mwashukuru wazazi wenu, mwisho wenu ni kwangu mimi. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Angalia hapa, jahadaka, wafanya bidii sana wewe uingie katika nini? Kufuru. Wafanya kila mbinu kukutia wewe kwenye kufuru. Allah asema fala tuti'huma, katika hilo usiwatii. Lakini hapo hapo akasema nini? Wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Lakini utangamane na wao katika hii dunia kwa wema, pamoja na kuwa wao kulazimisha kuingia katika kufuru, lakini wewe wafanyie wema, usiwasikilize tu katika hilo. Wattabi sabila man anaba ilayya, akakuelekeza wewe kufuata njia man anaba ilayya, wale wanaorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana ufuate njia sawa, achana na wao katika kufuru yao. الوالد له حق وإن كان كافرا. مزازي بابا أو ماما أنا حقي حتى أكي وسيو مسلم. نواجب جوياككم تكرزي حقيك. لكن لا تحبه المحبة القلبية. لكن أسم بند محبة أنني يموي. كم بندك واجد يدينيك. لا. بل تكافئه على تربيته لك. وأنه والد وله حق. وله حق تكافئه على ذلك. بل أتملب أولي مواك أليو كليا نكوين مززواك أنا حقي أتملب إلى حقيك تكرزي حقيك. Pia katika mambo ambayo sheria imeruhusu. الخامس تبادل التجارة معهم والشراء معهم كفانيا بيشارة نواه كننوا نكوز جامب لمروسي وكشريا شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك كننوا فيتو كواه bidhaa kununua kwao kama ni nchi ya Kiislamu ikanunua bidhaa kutoka katika nchi ambayo si ya Kiislamu la bas kununua silaha kwa thamani la bas waweza kununua silaha kutoka kwao waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yataamalu ma'a al-kuffar na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamiliana muamala wa biashara na makafiri wakadhalika amala sallallahu alayhi wasallam ahla khaybar وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها متوم سلم على عميليانا نما يهودي خيبر على بقوة كقوتو ما يهودي خيبر وكمنبيا ولما يهودي كواسيس تنوجوزنا هي أرضي تواجه تتليم كيشا كتك آدم مزاو وتتوبا كياسي فلاني كده شبكيا نيشين متوم سلم أكا وكيري كتك آدم وبكيني مفاني مليم kile kitakachopatikana nisba fulani itakuwa ni yenu nisba fulani ni yetu laysa hadha min almuwalati walmahabba na hii si katika kuwapenda mkafiri la wa inna ma huwa tabadul masalih ni kubadilishiana maslahi ya kidunia yajibu an na'rif hadhihi alumur Sheikh al-Fawzan asema haya mambo ni wajib tuyafahamu wa annaha la tadkhulu fil muwalati wa laysa manhiyan anha aslan haya mambo hayaingii katika almuwala kuwa mtu awapenda makafiri kwa kufanya hivi wala si jambo ambalo limekatazwa kabisa katika Uislamu katika Uislamu umejuzishwa kufanya biashara kadhalika istidana tu minhu kadhalika kuchukua deni kwa kafiri maadamu si deni la riba la bas pengine mtu na jirani yake kafiri akampa deni shika hizi pesa nenda kafanye kazi yako akimaliza mrejeshe annabii sallallahu alaihi wasallam istadana min alyahudi ta'aman kwa mfano inawezekana kuwa mwenye duka si muislamu ana duka si muislamu ukawa wachukua bidhaa kwake kisha mwisho wa mwezi wamlipa kwa deni la bas mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua deni kwa yahudi deni la chakula warahana dir'ahu indahu akaweka rehani dirau yake ya vita ya kuvaa amani kuvaa kwenye kifua akaiweka kwake kama rehani kuwa atamlipa wamata sallallahu alaihi wasallam wa dirauhu marhunatun inda yahudiyin bita'amin ishtarahu li ahlihi mtume sallam akafariki akiwa na deni la huyo yahudi alayhi salatu wasalam na dirau yake iko rehani kwa yule yahudi wakalipwa ile dirau ikachukuliwa lakini alifariki akiwa na deni alayhi salatu wasalam la huyu Yahudi akalipwa deni lake la mani'a min hadha ili jambo halikukatazwa halikukatazwa kwa mtu achukue deni kwa si kwa muislamu lianna hadhihi umurun dunyawiyya wa masalihu ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا سواني katika mambo ya kidunia na masalihi ya kidunia si dalili ya kuwa mtu ampenda yule mtu kwa moyo wake si dalili ya kuwa ampenda yule kafiri kwa hivyo ni wajibu juu yetu kupambanua baina hili na lingine yote haya tuyafahamu لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة نهائيا أو نهائية asema kwa sababu kuna baadhi ya watu wakisikia hizi nusus zinazungumza kuwafanyia uadui kufara na kutowapenda, afahamu pengine haifai kuamiliana na wao kabisa, wala kuwasiliana na wao kabisa, iwe kume, kuna kuwakata kabisa, hakuna hata biashara, hakuna la, haifahamiki hivyo. Sababu ungelikuwa ufahamu huo, asingefanya Mtume salam biashara na Mayahudi, na masahaba pia walikuwa wakifanya biashara na Mayahudi ndani ya mji wa Madina. Wahakana asema la hadha muhaddadun bi ahkamin wa bi hududin wa bi shurutin ma'rufatin 'inda ahli al-'ilmi ma'khudhatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam. Huu fahamu ni wa makosa. Hili jambo lina mipaka yake, lina masharti yake yanayojulikana kwa wanaovioni, ambayo yamepatikana katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. السادس جنب الستة مريد أوليزو سانا أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب. الله أمتو يزيشي أسيسي كووا ونواكي وأهل الكتاب ويهودنا من نصارى بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن وشرط وويني ونواكي سافي wanaojizuia kutokana na uchafu wa zina katika ardhi yao. Wa abaha Allahu lana akla dhabaihin, na Allah pia ametujuzishia sisi kula vichinjo vinavyochinjwa na ahlul kitab. Na hapa wanaovioni hutaja kuwa pamoja na kuwa yafaa kuwaoa ahlul kitab, lakini aula zaidi ni mtu asioe ahlul kitab, haswa katika hii asri ambayo sisi tuishi. Miongoni mwa sababu anazitoa ni hili sharti alilolitaja Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, bi sharti an yakunna afifat. Ile ifa, yule mwanamke kujizuia kutokana na uchafu. Wakala an yujada, hili ni uchache sana kupatikana katika biati hizi ambazo tunazoishi, mwanamke katika al-kitab ambaye ni hafifa. Ni jambo ambalo nadra sana kupatikana, haswa katika huu wakati tunaoishi sisi. Kadhalika, min shuruti tazawuj min al-kitabiyya an takuna al-wilayatu lil-muslim, katika masharti ya kumuoa kitabia iwe wilaya, usimamizi ni wa Muislamu. Na katika hizi zama tunazoishi, ikiwa ni katika nchi hizi za kikafiri, utaoa kulingana na kanuni za ile nchi ukienda kumuoa ile kitabia. Kwa hivyo zile nusus zilizoko katika kanuni zao lazima utazifuata, na ndani yake kuna dhulma nyingi, bali wao hawakiri ile wilaya yule Muislamu, kwa yeye yuko juu ya yule mwanamke, na kwa yeye ndio atakaye wale watoto, ni haki yake. Unaona, kwa wakizaliwa wale watoto ni haki yangu, watakuwa ni Waislamu. Hili jambo hakuna kabisa. Mwanzo hakubali yule mwanamke, hawa kisasa hakubali yule mwanamke kuwa yeye yuko chini yako, sam'a wa ta'a, eti akusikiliza kile unachokifanya. Ikiwa kuna wanawake wa Kiislamu wana balaa zao, Waislamu, hata kutoka njia nyumba ruhusa yake kwenye buibui lake, akishavaya atatoka. Mume akija nyumbani, ah, yuko wapi? Hana kuja mahali fulani, bila hata ruhusa. Itakuja kitabia, uanze wapi kumfundisha kuwa hizi hivi ndivyo tunavyofanya sisi, haitakikani utoke bila ruhusa yangu. Mwambie mwanamke wa Kiyahudi, hutoki hapa bila ruhusa yangu ndani ya nyumba, mfano, na watoto wangu hawa lazima waende madrasa, kwa waandae waende madrasa, na yeye ni Yahudia ama Nasrania. Kwa maulama kwa hilo wanasema aula Hebu angalia, ama mwanamke akasirike aseme haya tuachane, wale watoto katika nchi za kafira ataenda kwa nani? Watoto wadogo wataenda kwa nani? Kwa mama. Kienda kwa mama, kuna Uislamu gani utakaofundishwa? Pamoja na kuahidi jambo la juzu, wala hatupingani na hii aya la juzu, lakini ikiwa haya itakuwa mtu ana amani nayo, ikiwa haya utakuwa na amani nayo, basi yalla, tawakkal ala Allah. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi katika kuoa, akasema fadhfar bidhati dini taribat yadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi kuwaoa wanawake wenye dini, yani katika Waislamu. Hata katika wanawake wa Kiislamu, si kujiolea olea tu. Ametuelekeza katika hawa wanawake wa Kiislamu pia kuchagua yule aliye na nini, aliye na dini, pamoja na kuwa ni Muislamu. Kwa hivyo, ikiwa mwanamke wa Kiislamu ambaye ana tauhid lakini hana dini na tabia njema, Mtume wa sallama hakukuelekeza kumuoa mwanamke kama huyo, pamoja na kuwa ni Muislamu. Kwa sababu kule kuoa si kwa sababu ya starehe peke yake, bali ndani yake kuna kuchunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kuchunga haki za ndoa, kuna kuhifadhi nyumba na heshima na mali, kuna kuwalea watoto. Ha, umezaa naye huyo mwanamke katika Ahlul Kitab, hawa wa kisasa umezaa naye, wataka awalee watoto katika misingi ya dini. Si utaanza wapi? Awalee watoto wako katika misingi ya dini ya Kiislamu, na binti zako awalee katika misingi ya dini ya Kiislamu. Uone hapa kama kuna kidogo, kuna uzito fulani hapa, pia kutakuwa haswa hawa sasa. Kwa hivyo wana sababu nyingi ya ulama wazitoa, na Sheikh Ahmed Shakir rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri akizungumzia kuhusu katika asri ile aliyoishia kuoa kitabia. Kuna mambo ameyataja muhimu ya kuyafahamu kabla hujatangulia kwenda kuoa. Alafu binti wa Kiislamu wako wengi, alhamdulillah, wako wengi wataka kustiriwa. Ikiwa kuna kitabia pale na kuna binti wa Kiislamu kidogo tabia zake mbovu mbovu, afadhali huyu kuliko ile kitabia. Yaani umtangulize huyu binti wa Kiislamu kuliko uende ukaoe, sababu mahma kan huyu ni Muislamu, pengine kuna tabia fulani mbovu wanazo na nini, asa Allah amuongoze ajirekebishe. Lakini huyu mwingine si Muislamu kamwe. Kwa hivyo aula tasema, sisemi kuwa ni haram, la, yajuz, aula mtu ajiepushe sababu hizi tulizozitaja. Asabi'u la ba'sa biijabati da'watihim wa akli ta'amihim almubah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Haina neno kukubali mwaliko wasiyekuwa Muislamu, amekualika la bas, waweza kwenda kula chakula chao ambacho ni mubah, si ya kualika nguruwe, kula chakula ambacho ni mubah, kama alivyofanya Mtume sallam. Mtume sallam alikuwa akialikwa na Mayahudi na akienda. Hebu fikiria leo, kwa mfano, na jirani yako Myahudi kisha akakualika nyumbani, ukenda ukala pa, kisha Waislamu wakajua, alafu mshekhe amealikwa na Myahudi ankwenda akala, yale maneno atakayoenea pale ngiani, maneno atazungumzwa vibaya kuliko. Sheria haijakataza hilo, amemwalika aweza kwenda, amekwenda mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoalikwa na Mayahudi, na walivyowaovu wale Mayahudi wakamwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamtilia sumu katika nyama waliomwalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitikia wito wa Myahudi aliyemwalika. Kwa mfano leo, mfano nasema mwezi wa Ramadhani, mfunga jirani yako si Muislamu lakini akakwambia leo ile iftari mnaokula nataka uje nyumbani tutakula pamoja, yafaa kwenda. Amekualika, yafaa kwenda. Sheria haikukataza wewe kufanya hivyo. Athaminu al-ihsanu ila al-jirani min al-kuffar li'anna lahum haqq al-jiwar, kuwafanyia wema majirani ambao ni makafiri sababu wana haki ya ujirani, bali ni wajibu juu yako kuishi na wao kwa wema ikiwa jirani zako, kinyume na khawarij. Sikia vijana wa kikhawarij kwamba kama jirani yako si muislamu gota mlango huko umeshika nyundo, akifungua mpige nyundo ya kichwa, muovu sana. Yule ana haki ya ujirani, amekaa na wewe jirani yako, wewe ndio uonyeshe mfano mzuri kama muislamu kuwa wajua kuishi na jirani zako kwa wema. Kwa hiyo ana haki, pamoja na kuwa ni kafiri, ana haki ni jirani yako, lazima umpe haki yake ya ujirani, usimuudhi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, haifai kumuudhi jirani yako. Kwa hiyo jirani yako utampa haki yake kama jirani, hata akiwa si muislamu. Kwa hiyo kwa mfano umepika ukaongeza chakula ukampelekea, la bas, haina matizo yote. Na zile hukuk baina jirani na mwenzake mtekelezee, tena wewe kama muislamu ndio utakana umtekelezee kamili, ili umuonyeshe utukufu wa Uislamu, ukae na yeye kwa wema na kwa uzuri, au ujue kuwa Uislamu ni dini inaoelekeza watu katika kufanya kheri na kufanya, ikawa pengine ndio sababu ya yeye kuongoka na kufuata Uislamu. Atasia, kumalizia jambo la mwisho lilitaja, la yajuzu dhulmuhum, ni haramu kuwadhulumu wasiokuwa Waislamu, haifai kuwadhulumu. Kuna baadhi ya watu wafanya kazi katika kampuni, labda mwenyewe si Muislamu, ukawaona waiba pale ndani. Mbona waiba we? Ati hoja yake asema huyu si Muislamu, yafaa kula mali yake. Haimaanishi hivyo. Huu ni ufahamu mgonjwa uliokuwa nao, bali Muislamu akiamiliana na kafiri atakikana awe mwaminifu zaidi. Msishtuke kuseme kuliko Muislamu mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu Muislamu mwenzako ikiwa hukumfanyia uaminifu, kwa mfano, atasema nini? Fulani yule khain hana amana. Lakini mfanyie kafiri khiana, atasema nini? Waislamu ndio walivyo, fahamu. Waislamu ndio walivyo fanya khiana. Pamoja na kuwa khiana haifai kwa Muislamu na si kwa Muislamu, lakini tizama pale waharibu jina la Uislamu. Kwa wale mnaofanya kazi kwenye kampuni za wasiokuwa Waislamu, kuweni waaminifu, wacheni wizi wenu. Kuna watu mijizi alafu ikatoa hoja hoja kama hizi za kihariji. Kuna watu kazi yao kununua diesel ya magari transporter wale ambao sio Waislamu, wakaa sehemu hivi kisha waiba ile ni mbili tatu, kisha kwambia kafiri yule na wewe mwizi. Yeye yule kafiri ana ukafiri wake, na wewe mwizi utakwenda kuhukumiwa mbele ya Allah kwa uwizi wako. Sariq, wewe mwizi waiba. So hii ni dhulma sasa mfanyia, na haifai kumfanyia dhulma hata akiwa mtu ni kafiri, haifai kumdhulumu chochote kile, haifai kumdhulumu. إني حرمت الظلم على نفسي الله سبحانه وتعالى وجعلته بينكم محرما. ظلمني حرام كيف يفوت فيه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أريد سؤالك وسكفير وكم ظلم أكي كوا بيزا يه إلي دعاء أنا وكوا بيزا نايو إتكوباتا أسمى نعم الله تكبلي دعاء مظلوم hata akiwa ni kafiri. La hubban lilkafiri wa innama hubban liladli, sikuwa ampenda yule kafiri la, lakini kwa kupenda uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muqsitin, kwa kuwa wewe umemdhulumu yule, usidhanie kuwa eti kafiri akikuapiza wewe haitokufikia, la, pia itakufikia. Si kwa sababu Allah ampende yule kafiri, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala apenda uadilifu. Kwa hili ni jambo ambalo wengi katika watu hawalifahamu, aona kwake yeye ni sawa kumdhulumu kafiri, haifai. Asiyekuwa muislamu si mdhulumu. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أنغاليا ما قريش وموزوية وومينك تكمان المسجد الحرام هي لجانبه لمسببشا وومينك وزيدك وشكية ما قريش قول ووف ولكونا. لكن الله سبحانه وتعالى كسيوا بلكين نينك وشكية واتو hao mnaowachukia kusiwapelekeeni nyinyi mkawafanyia nini, mkapita mipaka mkawadhulumu wale watu. Wataawanu ala albirri wattaqwa ila akhir alaya. Kwa Allah akatukataza kuwa tusiwadhulumu kwa kuwa eti tuwachukia, la, hili jambo Allah amelikataza. Bali uadilifu wa Uislamu, subhanallah, lau kama mtu angeuzingatia. Uislamu umekuja na uadilifu mkubwa sana. Na ukisoma katika suratul Mumtahina utakuta kuwa mpaka wale wanawake waliosilimu ambao waume zao walibakia katika ukafiri, wakaja wale wanawake kwa Waislamu, hawafai kuwaregeshea wale, sababu la hunna hillu lahum wala hum yahilluna lahun. Lakini Allah asema wa atuhum ma anfaqu, ile mahari waliowalipa wale wanawake walipeni, waachane na wao. Ikiwa kuna kitu amempa yule mwanamke, sio katika kumuoa yule mwanamke wakati alipomuoa, mregesheni. Katika hili pia usimdhulumu. Namna gani Uislamu unavoelekeza watu katika uadilifu kwa namna hii. Kwa katika suala la dhulma, la yajuzu dhulmu, haijuzu kuwadhulumu makafiri, haifai. Ah, ule ukhawarij bwana uliofanya watu wa majengo majengo huko wafanye vituko sana. Kuna jamaa huenda katika kibanda cha mtu si muislamu akaitisha soda, akakaa pale chini akanwa ile soda, na yeye wajua ni mtu yono soda, atamlipa basi shilingi 20 sijui shilingi 30 soda. Kisha kimaliza kile kibanda, sio kiko juu juu vikiosi kile cha chuma kile, chini kuna nafasi ya muangalia Nzubai, tupele chupa chini, kisha huyo yakimbia shakuna soda. Mbona kafiri yule, kafiri yule, kafiri, na wewe mwizi, mwizi wa soda tena. Yani wewe watakaambia muislamu waislamu waiba soda, na kuna mmoja maskini apita na gari yake ya askirimu pale. Jamaa wakamvamia bwana, wakala askirimu zote, wallahi urabbi, hapa majengo, wakamvamia wakala askirimu. Nini ngawira? A, nyi wevi mlitamani tu kula askirimu, mkampokonya mtu, mkamdhulumu. Dhulma waliifanya, mtu apita na askirimu zake maskini, wamemshika wakamtandika wakampiga, kaa kando kafiri wewe. Huu khawariju, huu khariju umeleta balaa sana. Sijui wafahamu vipi hawa dini. Yaani hawa jamaa wana ufahamu wao kivyao wa kimaskani maskani, dini yafahamiwa kimaskani maskani. Si qala Allah wala qala Rasul. Dini waifahamu kwa vichwa vyao vibovu. Alafu huyo huyo, wewe usishangae kijana huyo huyo jioni waje kumuona avuta bangi. Hii afai. Avuta bangi kweli kweli. Nafikiri hizo bangi alafu ndio za wajengea nyinyi kuunda dini kama hiyo ya dhulma, ambayo Uislamu hauikubali kabisa. Simdhulumu, haifai kumdhulumu hata akiwa si muislamu. Dhulma ni haram, wallahu musta'an. Ar-risala ath-thalitha ni al-hanifiyya millatu Ibrahim. إن شاء الله تعالى تنزق السماء كتك كيكاو كتك تشكوجة بإذن الله تعالى. na hii nafikiri risala thalitha ndio itakuwa risala ya mwisho kabla ya kuingia katika al-usul al-thalatha ikiwa ni kama utangulizi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.